Szóval... Te egy már oda, bazd meg! Hogy bazd, ez így? Hagyj egy kettőbe, hát nekem is kéne még adni a kutya magát. Kölni kutyába! Adj te neki! Úgy nyelszem, hogy mi a felének. Jó. Ja. Persze azért érezik a dolgokat is. Menedik a bart. Mi? Nem kell kimenni külte vargatni, hogyha azt akarsz jönni. Na, miért néz vagy te föl csatár ide? Mi? Nem nézem! Hol? Nem kell a kis fogókat. Ott lámpa. Hát? Kell a lámpa. Ne menj el, addig hát, ha nem hallod egy szó. Na, mi is hallani fog. Kis fogókat miért csabart fel, hát mert nincs kint, ne jön semmi. Most mire? Sejt nem lett volna. Szia, Vecu! Esik az első nálad. Meg hűvösödik az idő. Nyitva van az ablak, az majdnem, hogy hideg van. Jön a hideg befelé. Pedig eddig még olyan meleg volt pám, hogy hú, nem sütött a nap, és mégis 30 fok volt. Na itt otthon van az Emese is. Nem a Gergő! Szia Gergő, de elég láttalak! Jó vagy? Mondjuk el, ja. Ja, esik az első, most nem lehet kint lenni, mi? Hát most eseget. Aha. Igen. Most jöttél haza? Akkor megálltál. Akkor megálltál. Hát most éppen nem esik, de a vitibe az felre jött, már ilyen. Tehát dolgoztál? Két hát, nem tudom. Te hallod? Én nem hallottam semmit. Á, most már látlak benneteket, az előbb megszakadt a vonal, biztosan, mert nem hallottam semmit. Á. Semmi különleges. Anikó bement a kórházhoz a picihez, mostán bent van. Egyik mondat a másikba kijön, ez nem jön össze, nekem nem stimmel valami. Az elmúlt héten ugye ha? Mondjad. Tudod, hogy mikor szült az Ani 6-án. És előtte írtad, nem is tudom hány óra, hogy viszik be a szülőszobába. Akkor aztán mondja én nekem, hogy valamelyiküknek leállt a szíve, és akkor gyorsan kiköt, hogy egy kicsit vegyék. De kérdezem, hogy tudsz valamit, vagy valami, azt mondja, nem tud róla semmit sem, mert elaltatták. Hogyha leáll a szíved, akkor nem mennek elaltatni. Nem tudom. De szerintem nem. De szerintem nem. Egyszer valahogy kérdött, azt tudják, hogy szokták sem. Már úgy nem tudom, hogy hát valaki nem elaltatják, hanem elkábították. De ha leállt volna a szíve, akkor nem kábítani se bírják semmit se, nem? Hát de úgy még nem várják fel, hogy annyi, hogy nincsen, hogy hívják kigézésterítés. Kigézésterítésre legyen a bármi kéne. Hát igen. De akkor meg, hogyha leáll a szíved, akkor... Nem haltották. Hogy elbúdították, hogy nem tudom, hogy ne haltak vele. Szerintem is. De mindegy, nem értek hozzá, de mindegy. Már nem is izgatom ilyesminden, ilyen kis valamikeken valahova. Ne legyen nekik semmi bajuk. El a Lóri kezd gyarapodni. Itt vagy? Ja, ez jó. Kezd már. Hát nem egész 5 dekát vagy 10 dekát szedett magára. Gramot nem dekáltam. Mit tudom én, mit mondott már? Jás valamit, de most ott lehet minden 3 óra hosszában ott lehet 45 percet nála. És akkor így. Sic, vécélás kifelé! Ha majd csak jó lesz ne. Vécélás macska! Ha ott van valami helység, ahol bírnak aludni. Mikor eljön az idő, akkor bebír menni a kis lányhoz. Mama azt mondja, hogy neki nagyon nem tetszik, hogy Nórinak hívják, de hát mondom, majd megszokja, hát nem. Hát miért nem tetszik? Ha megint nem hallok semmit. Hászok, hogy nem adtuk el beszélteket, és mindenki beszél. Becu! Mi nem akar bejönni, Attila? Itt vagy? Itt vagyok. Na, azt mondtam, hogy a mamának nem tetszik a Nóri. Hát bennem még nem tetszik. Hát a Dóri vagy a Nóri, hát egy kutya. Nem? Hát fontos. A Nóri, az se, a Nóra, sehogy se tetszik az a név, hogy Nóra. Hát mondom, majd elfogadod. Beleszólásom. Örüljük, hogy van, nem valami, nem tudom, milyen egyszerűen feladattak neki. Hát szerintem is. De még akkor se szólhatnál bele. Hát akkor se szólhatnál bele, de legalább egy normális magyar nő. Anyának nem tetszik. Annyira nem tetszik anyunak meg. Ha jó, ha nem tetszik, nem tetszik. Hát most mindig kicsit. Nem? Ez van. Tetszik, ha nem tetszik, akkor is ez van. Nem? És neki mi lesz a kitele? És mi lesz a kitele? Nem vezetik el? Nem tudom. Orszó vagy orszó? Szerintem orszó Flóra. Az anyja nem, nem szokták adni neki, csak az orszó Flóra. Hát ugye, hogyha a tollapid egymást szerint, akkor kaphatja a gyerek is. Hát nem tudom, szerintem csak Ortó Nórának fogják hívni. Nem is kérdeztem az anyja, de szerintem csak az lesz. Tanyú az kimarad belőle szerintem. Nem is kell megkérdezni, de én most kérdeztem tőle. Aha. Ah. Most, hogy hova eddig lesz szokták? Most, hogy valami fokolmat adtam, nem? Hát igen, mert hogyha kijön, akkor egyfajta, akkor el is mehet a helye. Érted, hogy valaki más is bemehet, mert most is úgy előre kellett igényelni, hogy bebírja menni hozzá. Mert éppen valaki kiment, akkor szót adnék, hogy akkor mehet, akkor egy-kettő ment, mert még tegnap előtt hétfő még az volt, hogy nem bír bemenni hozzá. A hétfőn hazagyűjt, érted? Tegnap voltak kimenni a nyilatudát, a cérnát neki, és akkor, mikor kedden főhívta, azt mondták, hogy nem tudjak, hogy mi, mert nincsen hely. De máma valaki kiment, és akkor rögtön szóltak neki, hogyha gondolja, akkor egy-kettő menjen, hogy ott lehet a kislánya akkor. Ha? Tamás levitte, vagy hogy menjen? Igen, levitte Tamás. A Tamás szokta levinni mindig, ha ő hordja, ahol költöztem, akkor. És a Tamásnál nem dobott. Ha? Hát addig még 2 kilós nem. Hát ő szeretne végig ott lenni vele. Azt mondja, hogy csinálják a, mindig mielőtt bemén a kórházba, csinálnak neki ezt a mi a csodatesztet, Covid-tesztet. Az kegyetlen rossz, mikor egész fölig főszúrják az órába azt a valami vackot. Tudod, hogy megnézzék. Itt vagy? Mert már megint elment. Mi mindig el Attila? Ne visszad itt! Nem, csak amikor bemén, akkor csinálják. Mikor bement a szülészet, hogy bement, hogy tudod, hogy rosszul volt meg minden, akkor is csinálták neki, meg most is. Nem is engedne be senkit se. Mi se jöhet ki arról az osztályról többet. De hát csak akkor, hogyha haza akar menni, vagy valami, érted? Nincs kijárat a szabadban, vagy valahova, akkor addig ott kül, hogy legyen ez kész. Ha valami csomag, valamire van szüksége, vagy valami, akkor Tamás leadja a portán, az kész. Értem. Tudjuk, kapott valami kaját, azért, hogy... Igen, kapott valami kaját, Isten, meg minden. Akkor... Szoktani tudja már? Nem. Kifeje a tána, megjött a teje neki, meg minden, de most nem tudom, még nem kérdeztem meg, hogy most kifeje, és akkor azt adják, mert most hát egy kicsit kell szájból is élni. Hát szerintem, hogyha az anya tehet eszik, lehet, hogy hamarabb gyarapszik, vagy valami. Az, hogyha gyógyszínen tehet eszik, akkor itt azik a gyorsabban fog gyarapodni. Hát, meg azt mondja, hogy jár a kicsi keze, lába neki. Vékony kis kezei, ujjai vannak neki. Az egyik tenyeribe elférne, ha olyan kicsike. Majd megnyíl, ugye? Ez az, hogyha semmi vagy, hogy tudják, hogy tudok többi. Így van, a többi még majd jó lesz szerintem. Ami neki még rendes mindene, gondolom, rendesen működik a kicsi szíve, a tüdeje, mindene. Az, hogyha vannak olyan, akinek meg van szakadva a tüdő, vagy be van szakadva a tüdeje, meg ilyesmi is van. Na, megint elmentél. Én igen, csak te mehiszel. Én nem mentek sehova. Na, akkor jó. Én itt vagyok, de te mindig el. Hát el vagyok. Csinálgatom a dolgokat, azt jó, mert én vagyok. Te? Én is. Jársz még a terápiára? Holnap az utolsó. Vagy jó után voltam, holnap egy elmegyek, és holnap az utolsó. Aha, voltál ezen a pajzsmin ígyen? Ha? Ezzel befejeztem. Na, holnap az utolsó, aztán ezzel befejeztem. Jó. Aztán, hogy itt a kell mennem, pajzsmin ígyen voltál? Oda még nem voltam, majd 22-én megyek jelvételre, vagy október 12-én megyek a pajzsmin ígyesen. Atya Isten, akkor jó soká. Aha. Hát két napot, így napot nem tesszük. Ja, az igen. Majd novembe úgyhogy megyek emelre. Hogy... nálatok se egy kettő gyorsan nem kapsz időpontot. Hát nem kapodják el az biztos. Ráérünk arra, hogy... Annyinak még nem mondtam, de lehet, hogy a semmos két éve, azt mondja, hogy az éjtén hazani minden én majd tetszett, hogy ezt tetszett, hogy azért én nem tudom. Nem szólsz még annyinak? Én nem szóltam neki, majd én egyszerűen életettel az őrnyel, és már feirattam, azt mondta, hogy a fő ráér, a két kicsit azt én nem tudom, majd én megkezdenem velük. Jó, gyertek haza. Anyuik boldogok lesznek biztosan. Hát egyszer már megint elmentél, ne menj mindig el már. Én nem megyek el szemétel, én hallom, amikor beszél. Tényleg? Akkor az jó. Ha én nekem akkor megszakad, nem hallok semmit, meg nem látok semmit akkor. Nálatok is hideg kezd lenni? Igen. Amilyen, mert már van 30 fok volt, képzeld el, nap se sütött egy idejében, reggel nem sütött a napocska, és mégis 30 fok volt. Hát ez szegés volt, vagy 19 fok. Azért mondom, hogy nagyon jó idő volt. Na mindegy, hát most mit csinálsz, ez van, jön az ősz. Itt az ősz, úgyhogy ez van. Hát igen. Eddig az volt a baj, hogy meleg van, most majd az baj, hogy hideg lesz. Hát, hogy hirtelen az hideg lesz, ugye? Nem. Frissi lesz, hogy hogy lehet eltárolni? Nem tudom. Beteheted a mélyhűtében jön ki, nem tudom megvinni a frissőmmel. Én nagyobban szoktam menni, és akkor szét szoktam vargasni, és berakom a mélyhűtőbe. De nem mindig jó, mert néha nem tudom, hogy szétfolyik, vagy mit csinál. Fogalmam sincs, hogy hogy lehet a friss élesztőt. Lefagyasztod, és akkor úgy, hogy ha mennyire jó, mennyire nem. Mert? Hát én szoktam venni, és néha vetek többet, és akkor most is kiloktam egyet, nem megfelelődőre. Hát leküld fagyasztani, csak aztán nem tudom, hogy hogy jó vele sütni, hogy mennyire érdemes azt, hogy úgy, nem tudom. Én sem tudom. Azt én sose sikerült még rendesen eltárolnom. Jó, el van. Örülöttem. Ó, hát az is, mert se lehet nőni, mindenben benne van, minden filozófán. Azt múltkor mondtam, hogy össze-vissza rángatta a kutya? Mondtam, nem? Lehet. Nem tudom. Akkor mindig, kessem már át a kezit neki, akkor átkötöm a kezit neki. Jaj, mondom, de jó. De senki sem mondta, hogy piszkálja meg minden, azt mégis bántotta. Úgy sem vészel el semmit. Anyósodék! Megvannak, hogy Evese meg délután, délutános, mi? Evese, igen. Én most nem kell indul hazafelé, hogy majd 9 óra felé hazunk ér. Remélem, nem látjuk meg nagyon. Hát igen. Na jó, letéztünk akkor, szakú. Akkor mikor telefonálunk? Megint csütörtökön? Vagy beszélgetünk, majd nem telefonálunk? Hát, mondom, nem. Hát, jó. Különben most nem is telefonálhatunk. Ha csak el ne felejtsünk, hát. Nem, pontosan. Jó. Te ráérsz vasárnap este? Én ráérek. Akkor jó, akkor beszélgethetünk vasárnap este is, jó? Jó. Jó, nekem így jó, neked? Jó. Majd hívjunk egymást, jó? Jó. Na, szia, viccesem, akkor vigyázzatok egymásra. Szia, szia. Szia. Jó éjszakát, szia. Ezt most gyorsan letesszük. Hogy jövő, mi van a perszúba? Nekem egy két csapat csinálnom, meg a mi a tudáshoz készül is. Hogy a faszát gyere már. Olyan korában, hogy mindig kiteszi, hogy Birken Arcia buszkorra. Van egy ilyen száma, ami meghatározza az egész sorsunkat.